acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Slavă ție, Hristos, Sfântă nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Pentru că cel prea curat mai și sale, ale Sfinților Apostoli, au părăgeau și Patriarhul Sarigradului, și-a cuvioasă mai și noastră Parasiva, și-a Sfântul Dumnezeu, Gervase, Lazare, Prătoși și Chiese, făcută în sacă, restul în sfârșit. Ale Sfinții Direct, Dumnezeu și Părinții Achim și-a înspirat tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și viitor de oameni. Duhul Sfânt ne-a adunat pe fiecare în parte în această dumnezească biserică să se pătărim pe cuvioasa Maicii noastre Parasiva, care se roagă pentru mântuirea noastră. Cu binecuvântarea noastră preasfințit Metropolit Vlasie, am venit aici cu câți arhierei, preoți, monași și monahii, împreună cu dumneavoastră, să se pătărim dumnezească liturghie slava Mântuitorului, în cinstea preasfinte, Nărchidarmul și a tuturor Sfinților și mai ales a cuvioasă noastră Parasiva, care este grănișea Ortodoxiei, care se roagă pentru mântuirea noastră. Această cuvioasă Parasiva, frații creștini, s-a născut într-o familie binecuvântată de Dumnezeu și cu avere pământească și cu frica lui Dumnezeu. Cuvioasa Parasiva s-a născut atunci când a fost marea turburare între ortodox și apus, când a adus marea turburare apusul contra ortodoxiei. Deci cuvioasa Parasiva știe ce înseamnă turburarea, dar ortodoxia curată a ajuns până la noi și noi să ducem mai departe pe cum cele mai înalte ale ortodoxiei. Dacă părinții au născut-o cu frica lui Dumnezeu pe cuvioasa Parasiva, o aducea la biserică așa cum trebuie să aducă mama și tata pe copii, și când a venit la biserică a auzit-o dumnezească Evanghelie. Cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, îl vor mărturisi și eu pe el în fața Tatălui meu care este în cer. Cine vrea să vie după mine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Și mai departe spune, și fericit cei milostivi, că aceia se vor mântui. Mergând de la biserică pe drum, sigur că dacă era o leacă bogată, avea haine mai frumoase, s-a dezbrăcat și a găsit niște săraci, și a luat haine săracilor și s-a dus cu aceea haine la părinți acasă. Necaz mare a avut aceasta sfântă, încă de mică, dar nu s-a lăsat de Evanghelie, de cuvântul Mântuitorului. Și cum a spus Mântuitorul, cine va lăsa tată și mamă, avere pe această pământ, pe acest pământ, viața cea veșnică va moșteni. Cuvioasă Parasiva nu s-a uitat nici la mama, nici la tată, nici la avere și a plecat frațul creștin din familie, dar nu s-a dus la discotec cum se duc azi tinerii, și a plecat în mănăstire, în mănăstire, de sfânt în sfânt și a ajuns până la Sfântul Mormânt și s-a închinat Sfântului Mormânt și a luat mare binecuvântare de la Mântuitorul și s-a dus la Iordan și a vizitat pe toți sfinții care erau lângă Iordan, care se rugau pentru mântuirea noastră. Așa tânără cum a fost, frumoasă și bogată, a lăsat toate și plângea zi, ziua și noaptea, că nici de apă rece nu se sătura, că tare l-a iubit pe Mântuitorul. Se gândea cum Domnul a putut să rapte cuile și pătăile de la cei vrăjmași după ce i-a săturat cu pâine. A vindecat pe toți bolnavii și toate le-a făcut bune și totul l-au răstinit pe Mântuitorul ca să ne răspântească nouă și să ne dea nouă împărăția cerului prin acel sânge care Mântuitorul a vărsat pe Sfânta Cruce. De tânăr a venit iarăși la părinți și de tânăr a murit și a luat-o Domnul la viața cea veșnică și la noi în țară, frații creștini, are aproape 600 de ani de când păzește țară dumnezeiască și ortodoxia curată. A dus-o în țară la noi la 1641 și de atunci păzește țara noastră și ortodoxia curată, că a primit-o de la Mântuitorul și a primit-o de la Sfântul Apostol Andrei, cum în țara noastră, cu Evanghelia din gura Apostolului, care l-a trimis Mântuitorul ca să ne cheme și pe noi la mântuire. N-a fost ușor, frațul creștin, nici de înaintași noștri care au adus după cuvioasa parativă, că știți că au fost războaie și turburări, dar cum se spune la Catis, ne-a păzit cuvioasa parativă de toate fără de legele și a rămas țara noastră așa cum o vedem astăzi, cu atâtea sfinte moaște care se roagă pentru mântuirea noastră. Și pașii dumneavoastră și ai noștri sunt numărați când venim să ne închinăm la Sfintele Moaște și ne cere și pentru noi ca să avem și noi parte unde este cuvioasă parastiva și cu toți sfinții care se roagă pentru noi. Sfântul Glicherie, care a luat preoția din acest oraș și așa din acest tățuia, a stat lângă cuvioasă parastiva mai mult de un an de zile, cetim saltirea și toate rugăciunile pentru toți creștinii ca să se roage pentru mântuirea noastră. Ia câte frațul creștin și Sfântul Glicherie a stat lângă cuvioasa parastiva așa cum stă și noi și ne spunem Sfinții cuvioasa parastiva să ne ierte Dumnezeu toate păcatele care diavolul ne-a îndemnat să le face. Dar păcatele creștinilor nu spunem că sunt ușoare, dar ușor se poate ierta, că toate păcatele se iartă, cum spune Mântuitorul, iar păcatul contra Duhului Sfânt nu se va ierta niciodată. Și Sfântul Glicherie, ca cuvioasă parastiva și alți sfinți, a plecat la Ierusalim, s-a dus în Sfântul Munte după schimbarea calendarului și s-a întărit cu binecuvântarea Patriarhului și a venit în țara noastră, România, să nu râsă diavolii de ortodoxie și de țara noastră. Și a binecuvântat Dumnezeu țara noastră cu Sfântul Glicherie, cu cuvioasa parastiva, cu Sfântul Andru la Suceava, cu cuvioasa Filofteia de la Curtea Dar și alți sfinți care se roagă pentru mântuirea noastră. Așa este și acum, fraților. Sigur că suntem turburați când ne frică că ne vine bomba. Să nu ne fie frică, fraților creștini. Să ne fie frică când facem păcate. Să ne fie frică când călcăm legea lui Dumnezeu. Că ați auzit aici ce frumos au cântat cântăreții. Iisus Hristos care va veni să judece vii și morții. Dacă vine să judece vii și morții, înseamnă că biserica lui Iisus Hristos, porțile iată, nu poate să biruiască. Și atunci, fraților, oamenii cu știință care n-au frica lui Dumnezeu fac tancuri și bombe să omoare oamenii nevinovați. Oamenii care nu sunt pregătiți pentru moarte. Unii sunt tineri, unii sunt învățați care învață poporul bine, îi găsește cu bani și nepregătiți. Și așa cum s-a întâmplat în America, dată acei vrăjmași, acele bombe și au murit oamenii vinovați. Acum nu trebuie să mai facem noi război. Când ne ajunge războiul care face diavolul cu creștinii, ei dacă fac bombe, cine le face să le folosească pentru noi, pentru ei, noi avem saltiri, frații creștini, noi avem acatise și paraclise. Acum al prea Sfințitul Mitropol Vlase a făcut o saltire unde este peste 200 de ani Pascalia. Ca să vedem când cade sărbătorile, că aici e mare pericol de la Sfinții Apostoli și de la Sfinții Părinți. Cine va strica Pascalia și va schimba Paștele, să fie patriarh și arhirei depărtat de la Dumnezeu, iar săracul creștin să fie afurisit. Acolo, în saltire, se spune acest canon. Cine nu ține patru posturi, miercurea și vinerea, partea bisericească să fie caterisită, iar săracul creștin afurisit. Ce facem, frații creștini? Acum stăm cu frica lui Dumnezeu fiecare și rugăm pe cuvioasă Paraschiva cu toți Sfinții să facă rugăciunea Maica lui Dumnezeu Sfinții ca Mântuitorul să trimeată mila sa și aceea binecuvântare care s-a după Sfântul în muntele Tavorului și în muntele Mazidelor, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Să fim și noi cu dânsul, frații creștini. Dar ce-a făcut diavolul? Pe lângă biserica care s-a făcut atâtea biserici ale noastre, diavolul face cârciumă. Diavolul învață pe oameni să fumeze. Diavolul învață pe oameni să nu vie la biserică. Diavolul învață să nu se mărturisească păcatele și să moare ca un animal. Ce va zice că părinții l-au botezat? Părinții l-au lepădat de satana. L-a cununat cu o femeie și creșterea de copii, așa cum au fost Sfinții Părinți, ai cuvioasă Paraschiva, care astăzi se bucură cerul și pământul, când vede că ortodoxia curată merge mai departe. Și atunci, frații creștini, noi suntem cu aceia care l-au rostenit pe Mântuitorul? Nu. Noi suntem aceia care pregătim biserica? Nu. Și atunci, de ce tinerii noștri merg la discotecă și strică Sfânta Înviere sâmbătă spre duminică, când Mântuitorul a înviat și ne-a dărâmit viața cea veșnică? Ce bucurie noaptea de înviere! Ne uităm de post, de frămânzeală, de oboseală și stăm acolo cu toții să cântăm cântări cel dumnezeiești. Dar acela care merge la discotecă și șade de toată noaptea acolo, să face crime și alte fără de legi, și se face un elt al diavolului. Dacă moare la discotecă, ce să spune preotul? Roaba lui Dumnezeu? Vai de mine! Dar unde a murit? Dar pe ce drum a murit? Că dacă mor pe drumul crucii, adică venind la biserică, dacă mor acasă și ești mărturisită și împărtășită, că așa a spus Mântuitorul, la această lume care noi trăim astăzi, ne face locașii de Duhul Sfânt la Împărăția Cerului. Că de-aia zicem cu toții Tatăl nostru care este în Cerul, să se sfințească numele Tău. Dar cum să se sfințească dacă eu joc, viau și fumez și fac alte fără de legi? La cei creștini care au frica lui Dumnezeu și la cei creștini care Sfânta Paraschiva i-are în calendar și pomenește în ziua și noaptea, ca nu cumva un creștin să meargă în munca cea veșnică. Și vedeți dumneavoastră, fraților, dacă Mântuitorul a săvârșit Tatăl Dumnezeiasca prorocie și a luat Sfânta Cruce și ne-a dat nouă viața cea veșnică la Sfânta Înviere, i-a trimis pe ucenici ca să meargă la toată lumea, să ne propovedească Evanghelia, să-i boteze numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cine se va boteza, se va mântui, cine nu se va osândi. Intră iarăși diavolul cu învățătura spurcată de la apus și face botez de stropire. Spune la oameni să nu mai postească că e tânăr, că e bătrân. Atunci când vom posti, ne luăm de păcatul care spune că are purgatorul, adică aici să bine să jucăm, și acolo ne așteaptă purgatorul. Purgatorul este fundul iadului, unde este Iuda, unde sunt care au vândut biserica și au schimbat calendarul, iar noi suntem creștini, ucenici ai Mântuitorului, și mare evlavă ar fiecare către Maica Domnului care se roagă pentru mântuirea noastră. Sfântul Glicerie, care este mănăstirea Stătioara, focarul Ortodoxiei, toată noaptea striga la Maica Domnului. Maica Domnului nu ne lăsa să nu râdă vrăjmașii de credința noastră. A fost la închisori, a fost condamnat la moarte. Ne-a omorât preoți până în închisori. Acest parohie de aici, părinte, că părinte mi-a de la Baș, care a păstorit biserica în aceste orașe, ne-a dat biserica noastră și alți ființi, care este părintele Jora Vasile, Dumnezeu să-l ierte. A fost cu mine închisoare și n-a putut să sufere mai departe. L-a chemat Domnul pentru că a mărturisit adevărul. Avem preoți la canal, avem maici care au murit la închisoare, avem creștini care au fost împușcați. Aceea a ridicat ortodoxia noastră, fraților. Cine a făcut această biserică? Să chemăm părintele Vasile, care este în încrănicirea ortodoxiei, să-l întrebăm ce patron a făcut această biserică. Noi vă spunem, este Mântuitorul cu binecuvântare, se rugă cel Maicii Domnului și cu vioasa parastiva care este adevărată mărturisirea ortodoxiei și aceea a făcut această biserică și cu vioasa parastiva și-a rugat Domnul să venim cu toți să facem această rugăciune cu dumnezeiască privedere. Și cu toată slujbele care preotul și diaconul a strigat cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea și pentru unirea tuturor bisericilor, că nu vrea Dumnezeu pe om să-l ducă la iad, dacă vrea să se ducă. Raiul, frații creștini, ne așteaptă. Nu ne-a spus să ne scoatem ochii, nu ne-a spus să ne ținem picioarele, să nu facem fără de legi, să venim la preot și să lăsăm casele noastre când e vorba de sărbătoare dumnezească liturghie. Ce cântece au cântat cântăreții, ca îngerul din ceruri au lăudat pe cuvioasa parastiva și pe Sfântul Glicerie toți sfinții care se roagă pentru mântuirea noastră. Oare acest cântăreț, de la cine au luat acest dar dumnezeiesc? De la Domnul, de la sfinții care s-au jertfit. Și atunci Domnul Iisus Hristos spune, nu te teme, turmă mică, că vine a voi Dumnezeu a vă da împărăția. N-a spus că ne dă dolari, nici bombă, nici tank, împărăția cerului. Că dacă omul trage să moară, nu trebuie bani sau altceva, cere o gură de apă. Și dacă e vorba de așa, de ce să ne stăpânească diavolul, frate creștin? Să fim în rând cu lumea? Adică ce înseamnă în rând cu lumea? Să fim criminali? Să facem violul și alte lucruri? Asta e în rând cu lumea. În rând cu lumea este să nu te duci la judecat. Să nu te ceri cu nimeni dacă te-ai citat să te împaci. Și toate posturile să vii la mărturisire și la împărtășire, că astăzi e ziua noastră. Mâine nu se mai știe dacă e a noastră. Și atunci n-avem timp să ne închinăm. Dar cum avem timp să stăm la meciuri, la televizoare și nu avem timp să facem un paracris? Alea ne va duce la iad? Aia le punem noi. Dar de ce să ne facem o rugăciune? Și dacă nu știi carte, fă închinăciuni și metale că le primește Domnul. Inimă curată zice în mine Dumnezeule. Mântuitorul a ales pe ucenici. Nu filosofi, nu bogați, pescari, ca să rușineze pe toți filosofii, așa cum s-a împlut toată lumea cu dreaptă credință și atunci fiecare apostol a plecat la locul lor. De la noi n-a luat nici de la apus credință și a luat chiar din gura Sfântului Apostol Andrei, care ne-a binecuvântat. Biserica noastră, fraților, a trecut de 2000 de ani de când este ortodoxia curată. Și niciodată nu va peri ortodoxia. Căsătoarea este pecerluită de Mântuitorul cu viața Sfântului Glicerie. Acolo a luat conducerea preasfântului Mitropolit Vlasie, cu arhirei, preoți, monași și monașii. Cu toți creștinii să strigăm ziua și noaptea, Doamne, miluiește! Nu trimite, Doamne, pe nicio bombă în țara noastră, că noi suntem mulțumiți cu pâinea, cu o leac de apă, să stăm la casele noastre, să nu fugim de la casele noastre pentru păcatele urâte. Să se bată acolo, să-l bată, să păzească Dumnezeu țara noastră și toată lumea, fraților, că noi nu suntem carne de tun. Atunci tineretul să lasă acele obiceiuri urâte, că și în timpul Ștefan cel Mare și Sfânt să mai distrau, dar nu așa cu toată noaptea ca niște vrăjmași. Aceia care au făcut sărbătorile diavolului sâmbătă spre duminică, aceia l-au răstignit pe Iisus Hristos. După ce l-au răstignit, au început să bea, să mânce, ca a scăpat înșelătorul. Și când era obiect, a venit un osar și a spus, știți că Iisus Hristos a înviat. Nu se poate că noi l-am bătut și nu se există a înviat, a terminat. Așa și acum, fraților, când a crezut că credința noastră îngenunchiată este Sfântul Glicherii, cu toți arhiereii și preoții, cu creștinii care se luptă cu diavolul și cu ucenicii diavolului. Se face rugăciune, fraților. Și așa cum a spus Mântuitorul, cine face ascultare, cum a fost Mântuitorul, a făcut ascultare la Tatăl Ceresc. Și Părintele Vasile, știe Dumnezeu cum poate să facă slujbă ziua și noaptea, dar și-a făcut ascultarea și vedeți dumneavoastră, prin ajutorul dumneavoastră, până eu vă văduvi ce s-a făcut și ce se mai face. Așa și că dumneavoastră ne rugăm la Dumnezeu și dacă vreau să apărați și vă ajutor Sfinții, să se roage pentru noi, că atunci când Maica nu l-a găsit pe Mântuitor cu crucea spate, a spus, Doamne, ce ți-a răsplătit acel neam de credincios? Mântuitorul ce i-a spus? Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți spre mine, plângeți pe voi și pe fiii voștri care se vor lăpăda de mine. Mai departe spune, nu te teme, turma mică, că vine a voi Dumnezeu a vă da împărăția. Să faci rugăciune, fraților, că rugăciunea nu poate să o fură nimeni. Rugăciunea nu poate să o mare nici cu bomba. Milostinea care sunt în dator să facem, ceea ce a făcut cu viața Parastiva, vedeți dumneavoastră cum a ajuns. Toată lumea se închine, patriarhi, arhierei, toți creștinii să se roage pentru mântuirea noastră. Un preot cum a fost Sfântul Glicherii, a ținut ortodoxia curată, o făclie în România, dar s-a dus peste toată lumea și toată lumea laudă pe Sfântul Glicherii. Laudă credința dumneavoastră, că Preasfântul Ghiprian n-a văzut cum șade creștinii de dimineață până seara să iau binecuvântare cerească. Să nu plece de la liturghie până când nu spune Mântuitorul, preotul, binecuvântat Duhul să fie peste tot. Și ne rugăm la Dumnezeu, fraților, ca Dumnezeu să lască rugăciunea să fie primită, să fie pace în lume. Tot că la partea Dumnezeu să lască liturghie și parcă va să mă se purta în binecuvântare separativă, trăi la mulți ani. Bine ați venit în mijlocul nostru, bine ați venit în frumos oraș Iași, bine ați venit în Biserica Sfintei Cuvioase, Maicii noastre, Parascheva. Îmi amintesc și eu, cu ani în urmă, fiind tânăr, am ascultat cuvântul Preasfințitului de Moster. Era pe timpul Ceaușescu, era un tram, țin-o minte, undeva la o parohie. Și ascultându-l, se făcuse pielea pe mine ca pe găină. Și mi-am spus, Doamne, unde sunt eu? Și unde trebuie să fie sufletul meu. Momentul acela, iubiții mei, și nu o spun fiindcă este Preasfințitul aici, o spun ca să înțelegeți că în viața fiecărui om există un moment când Dumnezeu ne cheamă. Părintele Dionisie din Delta Dunării are un cântec frumos, a bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. Pentru unii, ușa se deschide și intră Dumnezeu. Intră darul lui Dumnezeu și ne aduce pace sufletului. Și nu mai poți să-L părăsești. Chiar dacă ai dat pentru aceasta lumea întreagă. Dar astăzi, iubiții mei credincioși, este o zi mare. Sfânta Cuvioasa Parascheva, patroana bisericii noastre, care sălășluiește cu sfintele sale moaște la doar câteva sute de metri de Sfânta noastră biserică, ne adunam pe toți astăzi, aici, în Sfânta Biserică, și arhierei și preoți, și diaconi și călugări, și dumneavoastră din toată țara. Dumnezeu să vă binecuvinteze drumul pe care l-ați făcut și drumul la întoarcere, să vă numere pașii și când vă va fi mai greu să vă aduceți aminte că odată ați fost și v-ați închinat moaștelor Sfintei și ați cinstit ziua ei cea binecuvântată. Spuneam aseară pentru cei ce erați aici, au venit sute de mii de oameni acum două săptămâni din toată țara și s-au închinat Sfintei Parascheva cu evlavie unii. Dar mulți au transformat ziua aceea în prilej de desfătare, de veție, în prilej de comerț, de a câștiga bani și de a face alte lucruri. Și parcă simt că Sfânta Parascheva și-a dorit să-și aibă priveghere și slujbe închinate lui Dumnezeu și Sfinției sale și ne-a adunat pe noi astăzi să ascultăm frumoasele cântări. Mulțumim, Preasfințită de Mosten, că Dumnezeu vă ține, iată, sănătos la 74 de ani și că mai sunteți în mijlocul nostru. Mulțumim în alt Preasfințită, Mitropolit Vlase, care, fiind cu sănătate și ubrezită, v-a transmis prin Preasfințiți și prin noi toată binecuvântarea sa cea arhierească. Mulțumim Preasfințitului Ghenade și Preasfințitului Socrone, atât de dragi sufletului nostru. Și mulțumim părinților care au venit de peste tot să ne bucure sufletește în această mare zi, în această zi pe care Dumnezeu a binecuvântat-o, iată, cu soare frumos și strălucitor. Am ieșit în curte și m-am uitat și am văzut curtea plină și am văzut biserica plină. Și vă spun, iubiții mei credincioși, este bucurie pe pământ, dar mai mare bucurie este în ceruri. Că am lăsat grijile vieții, am lăsat grijile casei, supărările noastre și toate cele și am venit astăzi să aducem slavă și ofrandă lui Dumnezeu din puținul, dar din dragostea multă noastră. Încă o dată Dumnezeu să vă plătească dragostea și să mai veniți și de alte dăți. Vreau totodată, fiindcă sunt la capitolul mulțumirilor, să mulțumesc din suflet femeilor din parohia Iași care m-au ajutat de o săptămână și bărbaților, puțini care au fost, care au venit să dea o mână de ajutor, fiindcă ca să pregătești un hram este o steneală multă și ei s-au ostenit. Mulțumesc tuturor credincioșilor care au contribuit cu tot ce s-a putut pentru acest hram. Dumnezeu să le binecuvinteze osteneala și dragostea lor, fiindcă a fost nevoie și de munca aceasta. Și vreau, iubiții mei credincioși, să vă spun un lucru. Niciodată ce jertfim lui Dumnezeu nu ne păgubim, ci mai mult ne câștigăm. Niciodată să nu-mi se pare că dacă dăm unui sărac sau dăm unei biserici în construcție sau plătim un pomelnic pentru păcatele noastre, vom lua înzecit, așa cum Sfântul Ioan Milostivul s-a gândit oare, îmi va da Dumnezeu de 10 ori, cum a spus, și Dumnezeu i-a dat de 100 de ori și atunci plângând a spus, Doamne, niciodată nu te voi mai ispiti. Plecând la casele domnilor voastre, duceți mesajul dragostei și a binecuvântării din Sfânta Biserică a Iașului. Duceți dragostea noastră, cea duhovnicească, a episcopilor și părinților care au slujit astăzi și să transmiteți și celor bolnavi, celor care nu pot să se scoală, celor care n-au putut veni din pricină sau alta. Și rugați-vă, iubiții mei credincioși, ca Dumnezeu să mărească turma sa cea mică. Fiindcă e bine să fim în corabia mântuirii. S-ar putea și nu s-ar putea, sigur, vor veni valuri mari peste vremurile vieții acestea. Dar dacă noi vom fi în corabia mântuirii care este Biserica lui Hristos cea adevărată, cât de mare ar fi valul, Dumnezeu ne dă o șansă să ne prindem de o parâmă acestui mare vapor. Vreau, iubiții mei credincioși, să vă spun un lucru. Când se picta biserica aceasta, un tânăr student, domnul Gabriel Tănase, a venit și i-am dat creditul, eu și comitetul, să picteze această biserică, care este biserica sufletului nostru a ieșenilor, și el s-a ostenit în ultima lună de zile și a făcut o lucrare extraordinară. Această icoană care vedeți dumneavoastră cu Maica Domnului, înconjurată de apostoli, de prorocii Vechiului Testament, care au prorocit venirea Mântuitorului, a lui Mesia pe pământ și a Maicii Domnului, și înconjurată de cei doi vestitori arhangheli, Mihail și Gabriel, a lucrat betul tânăr luni de zile la ea. Este lucrată în păiță de aur de 24 de carate. Și mi-a adus-o la altă seară, ostenit de la Bacău și a spus, Părinte, am vrut ca pe Sfânta Parascheva icoana aceasta să fie lângă icoana Maicii Domnului, să vă bucurați de ea și să o sărutați. Să-ți mulțumim, Gabriel, mulțumim și soției tale și fiicei Sofia și veți fi titori acestei biserici. De asemenea, viții mei credincioși, pentru eșeni spun acum și pentru cei din împrejurim, de astăzi, în 3 săptămâni, l-am invitat pe Preasfințitul Sofronie, episcopul vicar al mitropoliei noastre, să oficieze slujba cerească în duminica aceea, deci peste 3 săptămâni, și să-l primim cu dragoste, fiindcă este un episcop drag sufletelor noastre. Vreau, iubiții mei credincioși, să rămâneți cu impresia bucuriei, a dragostei și a împlinirii duhovnicești. Dumnezeu să vă călăuzească pașii pe drumul cel bun și mai poftiți și cu alte ocazii. Pentru toți episcopii, pentru toți preoții și pentru dumneavoastră toți care ați venit și v-ați sostenit într-un mulți ani cu sănătate, să vă dea Dumnezeu. Amin. O,